Żegnamy reklamy. Już czwarta, jest 16:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do trójki do 19:00. Mamy poniedziałek, jest 27 dzień lipca. Serwis trójki przedstawi Romuald Wójcik. Jesienią możliwe jest połączenie epidemii koronawirusa z grypą. Pracę rozpoczął specjalny zespół ekspertów. Kościół nie poradzi sobie sam z problemem pedofilii wśród księży, mówi przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Proces groźnego gangu ruszył w Krakowie. Na ławie oskarżonych 20 osób. Zespół mający przygotować sposoby walki z ewentualną drugą falą epidemii spotkał się w Ministerstwie Zdrowia. Jesienią możliwe jest połączenie epidemii koronawirusa z grypą. W spotkaniu uczestniczył główny inspektor sanitarny oraz konsultanci krajowi w dziedzinie chorób zakaźnych, epidemiologii, anestezjologii i medycyny rodzinnej, mówi wiceminister Waldemar Klaska. Bardzo ważnym elementem na jesieni będzie dobra współpraca wszystkich lekarzy rodzinnych. Wiemy, że najczęściej pojawiają się zwykłe przeziębienia, pojawia się grypa i bardzo ważne będzie to, jak na tym pierwszym etapie u lekarza rodzinnego rozróżnić to zwykłe przeziębienie od infekcji koronawirusem. Ministerstwo planuje sprowadzenie do Polski 1,5 miliona szczepionek przeciwko grypie. Trwają starania, by pozyskać ich więcej. Cała załoga kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej i ludzie z firm z nią współpracujących zostaną przebadani na obecność koronawirusa. Zdecydowali o tym wojewoda śląski i władze Polskiej Grupy Górniczej. Pierwsze próbki już są pobierane, mówi rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska. Dzisiaj od rana rzeczywiście grupa pierwszych 500 osób jest badana, jutro kolejne 500, w środę 400. Jutro również odbędzie się badanie przesiewowe w kopalni PG Silesia, grupa 300 osób. Jeśli chodzi o kopalnię Chwałowice, chociaż tam niewielka skala zakażeń wystąpiła, rozważana jest również kwestia kolejnych wymazów, kolejnej grupy 300 osób. W tym tygodniu będzie decyzja w tej sprawie. Do tej pory większość górników przechodziła COVID-19 bezobjawowo. Coraz więcej jest jednak przypadków zachorowań, którym towarzyszą wyraźne objawy, mówi inspektor sanitarny Grzegorz Chudzik. Na pierwsze miejsce należałoby wymienić częściowy utrata węchu i smaku. To jest jednak objaw, który dominuje. Wysoka gorączka, dreszcze, objawy pseudogrypowe, aczkolwiek również występują, stanowią zdecydowaną mniejszość. W województwie śląskim potwierdzono dziś 150 zachorowań. To znów najwyższy wynik w kraju. Kościół nie poradzi sobie sam z problemem pedofilii wśród księży, powiedział przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Przeszkodą w wyjaśnieniu takich spraw jest fakt, że Kościół nie dopuszcza zewnętrznych ekspertów, dodał Błażej Kmieciak. Jeżeli w Kościele nie będzie bardzo wyraźnie zwrócona uwaga na to, że na przykład delegatami kościelnymi do spraw pomocy osobom wykorzystywanym winny być osoby świeckie, specjaliści, terapeuci, a nie osoby duchowne specjalizujące się w prawie kanonicznym, w mojej ocenie, na razie jako badacza, nie jako przewodniczącego, nie będzie zmiany. W polskim systemie prawnym brakuje instytucji, do której mogłyby się zgłaszać ofiary pedofilii, zaznaczył Błażej Kmieciak. Powołanie takiego urzędu będzie jednym z pierwszych zadań komisji. Nowa instytucja zajmie się zarówno pomocą prawną, jak i wsparciem terapeutycznym. Sprowadzanie do Polski narkotyków, przemoc, oszustwa, pobicia i pranie brudnych pieniędzy. Proces 20 pseudokibiców, a de facto ludzi oskarżonych o działanie w groźnym gangu, rozpoczął się w Krakowie, mówi prokurator Tomasz Dudek. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, wartość narkotyków przywiezionych do Polski i wprowadzonych do obrotu to około 88 milionów, a ujawnione mienie, którym dysponowali oskarżeni pochodzące z tych czynów, to około 10 milionów złotych. W grudniu 2017 roku jeden z przywódców został zastrzelony podczas zatrzymania, a drugi został tymczasowo aresztowany i wtedy działania takiego o charakterze kierowniczym, organizacyjnym przejęła Magdalena K. Została ona zatrzymana w lutym na Słowacji, jednak wciąż nie odbyła się ekstradycja. To jeden z największych procesów pseudokibiców w Polsce. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. Są wstępne ustalenia przyczyn wypadku awionetki, która w sobotę spadła w okolicy lotniska w Milewie na Mazowszu. Pilot miał dużo szczęścia, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Sprawą zajmuje się m.in. prokuratura. Jak mówi podkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, młody pilot na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń. Najprawdopodobniej stracił panowanie nad awionetką. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 23-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego podczas wykonywania lotu awionetką na trasie Warszawa-Olsztyn chciał wylądować na lotnisku w miejscowości Milewo. W tym czasie na terenie tego lotniska odbywały się przeloty szybowców. 23-latek, znajdując się nad miejscowością Wycinki, stracił panowanie panowanie nad samolotem, który spadł na teren leśny. Na szczęście pilot nie odniósł poważniejszych obrażeń ciała. Na miejsce zdarzenia oprócz prokuratora wezwana została również Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i to ona teraz będzie ustalać dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Mówiła Agnieszka Bilewska z Polskiego Radia RDC. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To najpierw ostrzeżenie od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie, proszę Państwa, pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla Podlasia, Lubelszczyzny oraz Podkarpacia. Alertem objęte są też południowe powiaty Małopolski, powiaty Tatrzański, Nowotarski, Nowosądecki, miasto Nowy Sącz oraz powiat Gorlicki. Na terenach objętych ostrzeżeniami, tych, o których powiedziałem, prognozowane są burze z opadami deszczu, miejscami do 35 mm oraz porywami wiatru do 75 km na godzinę. Ostrzeżenie pierwszego stopnia, co oznacza? Oznacza, proszę Państwa, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia oraz życia. Dzisiaj w skali kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, burze, lokalnie z opadami gradu. Słaby przelotny deszcz również miejscami na Pomorzu i południowym zachodzie. Temperatura dzisiaj od 21 stopni nad morzem 24-26 na przeważającym obszarze, nawet do 28 stopni na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert kupuj taniej w zestawie do minus 77%. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. koronawirus. Wiceminister zdrowia przyznaje w Trójce, że w resorcie są szacunki mówiące o znacznym wzroście liczby zakażonych do nawet 800 nowych przypadków dziennie. Dzisiaj zbliżamy się do 600 każdego dnia. Eksperci przekonują jednak, że kolejnego zamknięcia kraju nie będzie. Po doświadczeniach wiosennych i po nakłonieniu społeczeństwa do zachowań prawidłowych, to ten lockdown nie będzie potrzebny. Tłumy na górskich szlakach. Tam to dopiero trudno zachować minimalny społeczny dystans. Idzie nagion i co on widzi przed sobą? Plecok następnego turysty. No to przecież by postawił sobie duma, no i to samo widzę. A skoro nie w góry, to może nad wodę? Gotowi? Jedziemy. Uczymy się przede wszystkim zasad bezpieczeństwa. Trzeba mieć kapok. I jak wypadniesz, to trzeba zagwiznąć listkiem. A zapraszamy do Trójki o tym, że najlepsza polska tenisistka ma przed sobą nowe wyzwanie. Kuba Celt. Tak jest, Agnieszka Radwańska urodziła synka. Serdeczne gratulacje, najlepsze życzenia dla całej rodziny. Skorzystamy z tej wyjątkowej okazji i zapytamy, proszę Państwa, o sportowe geny. Czy dzieci znanych sportowców odnoszą sukcesy na kortach, bieżniach, boiskach czy halach? Sprawdzimy do 19. Będzie także o spędzaniu wolnego czasu w lesie. Właśnie poszerzyły się możliwości do uprawiania bushcraftu i survivalu. Do 4 osób, do 2 dni po prostu tylko zgłaszamy i możemy sobie w ten fragment nasz wypatrzony się udać i cieszyć się czasem wolnym spędzonym bezpośrednio na łonie natury. Bushcraft i survival. Obiecuję Państwu, że do 7 po południu szczegółowo wytłumaczymy te staropolskie określenia. Będzie też o przetrwaniu firm podczas pandemii, co trochę bushcraft i survival może przypominać. Gościem Trójki Kwadrans przed 18 będzie Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Chętnie odpowie na Państwa pytania. PFR, jak wiemy, odpowiada za tak zwaną tarczę finansową. To ważny temat, bo chodzi o pieniądze, które mogą uratować Państwa firmy. Czas na skorzystanie z państwowej pomocy jest już tylko

I need you so bad. I need you, darling. I need you, darling. Yes, I want you to love me. I want you to love me. Peter Green nie żyje. Współtwórca Fleetwood Mac miał 73 lata. Tak otwieramy dzisiejsze spotkanie w audycji popołudniowej. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje ponownego lockdownu, pomimo wzrostu zachorowań na koronawirusa w ostatnim tygodniu. Trwają natomiast prace nad nowymi rozwiązaniami, które miałyby zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa podczas drugiej, czy nawet trzeciej, niektórzy mówią, jesiennej fali zakażeń. Nad szczegółami od dziś pracuje specjalnie powołany przez resort zdrowia zespół specjalistów chorób zakaźnych i epidemiologów. O szczegółach Ewa Dudzińska. Powrotu do lockdownu być nie może, przyznał po pierwszym spotkaniu zespołu opracowującego nową strategię do walki z koronawirusem konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych profesor Andrzej Horban. Lockdown jest oczywistych względów ostatecznością. Po doświadczeniach wiosennych i po nakłonieniu społeczeństwa do zachowań prawidłowych, to ten lockdown nie będzie potrzebny. To, co mamy do przekazania w tej chwili wszystkim, to jest to, żeby nadal pamiętać o tym, że jest epidemia, że jednak jest wzrost liczby nowo zakażonych, to znaczy, że zdejmowanie dalsze restrykcji czy ograniczeń byłoby bezsensowne, prowadziłoby do przyspieszonej drugiej fazy zachorowań. No ale wesela nie można by ograniczyć ze 150 do 50, może niech wrócą jakieś zaostrzenia. Ja myślę, że rzeczywiście organizowanie wesel w tej chwili na 100-150 osób, kiedy ludzie w pewnym momencie przestają stosować do tych zasad, jest prostą drogą do powrotu epidemii. Istnieje ryzyko, że druga fala znacznego wzrostu zakażeń przyjdzie do nas nie na jesieni, ale już pod koniec sierpnia. Ale to będzie zależeć od nas wszystkich, przyznał dziś w salonie Trójki wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili mamy dość dużo nowych zachorowań na koronawirusa. Trudno w tej chwili wygasić gospodarkę. Musimy szeroko testować pracowników tych dużych zakładów pracy. No może ten reżim sanitarny będzie bardziej rygorystycznie przestrzegany. Jeżeli sami nie zadbamy o podstawowe zasady bezpieczeństwa, czyli zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych i częste mycie rąk, to możemy spodziewać się jeszcze groźniejszych niż dotychczas konsekwencji zdrowotnych, bo na powtórny lockdown liczyć nie możemy, komentował rano w Trójce analityk rynków finansowych Piotr Kuczyński. Właściwie to na całym świecie panuje to samo przekonanie, że następnych lockdownów nie będzie. W Stanach Zjednoczonych najwyżej będą lokalne zamknięcia. Wszyscy to powtarzają, ale Tedros Ghebreyesus, czyli szef Światowej Organizacji Zdrowia, wieszczy, że jesienna fala zachorowań, grypa połączona z koronawirusem, będzie dużo groźniejsza niż ta pierwsza. Jak z tą groźbą chce walczyć Ministerstwo Edukacji? Już wcześniej minister Dariusz Piątkowski zapowiedział, że chce powrotu do szkół uczniów w sposób tradycyjny. Nadal tworzone są szczegółowe przepisy, które gwarantowałyby bezpieczeństwo młodzieży, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Gdyby pojawiło się ognisko epidemii, czy realne zagrożenie dla zdrowia, czy życia uczniów oraz nauczycieli, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii sanepidu będzie mógł szybko zareagować. Ale to są na razie plany. Na ostateczną decyzję, czy dzieci zasiądą w ławkach szkolnych we wrześniu, przyjdzie nam jeszcze poczekać, dodaje minister Kraska. Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej pod koniec sierpnia i wtedy, czy dzieci do szkół wrócą, będzie podjęta decyzja, myślę, że tydzień, dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy młodzież wróci do szkół. Chciałbym, żeby tak się stało, no ale zobaczymy. Szkoły mają być gotowe na przyjęcie uczniów we wrześniu, ale jak będzie, to na razie wielka niewiadoma. Kolejnego lockdownu, proszę Państwa, chyba by nie wytrzymały gospodarki na całym świecie, nie tylko zresztą nasza. Dlatego jedna prośba skierowana do Państwa. Dbajmy o siebie, dbajmy także o zdrowie najbliższych. Trochę się w moim życiu działo i wciąż uśmiecham się do życia. Biorąc na przykład takie ciało, nic nie mam do ukrycia. Lubię, gdy mówisz do mnie mało, chociaż nie mało w tym przesady. Ja mój kochany, tyle ciała, czy starczy na dekady? Można zwyczajnie lubić życie i nie obrażać się na śmierć, a ciało trzymać pod przykryciem, to karygodny grzech. Możesz przeżywać miłe chwile, idąc mojego ciała szlakiem, bo nie dość, że mam ciała tyle, to jeszcze ciało takie, że kiedy skrawek się odsłania i delikatnie biodrem ruszę, zaraz się biorą do pisania przeróżni Owidiusze. Można zwyczajnie lubić życie i nie obrażać się na śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem, to karygodny grzech. Poukładały się w przyrodzie węglowodany, białka, cukry. Takie mam ciało, że na co dzień tego się nie da ukryć. A nawet gdyby się dawało, lepiej odsłaniać do księżyca. I niech się też niebieskie ciało tym ziemskim pozachwyca. Można zwyczajnie lubić życie, wino, kasyno, śpiew i śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem, to karygodny grzech. Można zwyczajnie lubić życie, wino, kasyno, śpiew i śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem, to karygodny grzech. Nie wiem, zupełnie nie wiem, co Państwo o tym myślą, ale wydaje mi się, że po południowej audycji Zapraszamy do Trójki do twarzy jest z taką jazzującą oprawą muzyczną. Jestem ciekaw Państwa opinii. Także w tej sprawie 227 3 małpa polskieradio.pl, 71335. Prawie jednym tchem te trzy formy kontaktu z Trójką do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki. A to jest, proszę Państwa, sportowa informacja dnia, choć niekoniecznie może się ze sportem wiązać tak bezpośrednio i wprost i niekoniecznie pojawia się w serwisie sportowym. Jedna z naszych najlepszych sportsmenek w ogóle w historii została mamą. O szczegółach Mateusz Fusiarz. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak. To młodzi tenisiści, którym marzy się kariera na miarę Agnieszki Radwańskiej. Triumf w turnieju Masters, finał Wimbledonu, 20 zwycięstw w imprezach najwyższej rangi, to tylko te najważniejsze jej sukcesy. Naszej młodzieży życzymy oczywiście takich osiągnięć, ale być może tym, który doskoczy do poprzeczki zawieszonej przez ISIE, będzie... Kuba Celt. Tak jest, Agnieszka Radwańska urodziła synka. Gratulacje sypią się zewsząd, także pod zdjęciem zaciśniętej na palcu malutkiej pięści z podpisem Jakub jest już z nami, które tata Dawid umieścił na Twitterze. Szczęśliwi rodzice muszą teraz przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości, a my rozpoczynamy spekulacje. Kim w przyszłości będzie Kuba? Oboje jego rodzice są tenisistami. Agnieszka oczywiście zrobiła znacznie większą karierę, ale Dawid też bywał mistrzem Polski. Obecnie jest uznanym trenerem, także tutaj geny są sprzyjające z obu stron. Jeżeli chodzi o polski tenis, to mieliśmy oczywiście w sumie pewnie kilkanaście takich przypadków. Od choćby Barbara Kral-Olsza i jej córka Aleksandra. Ola była mistrzynią Wimbledonu juniorek, mama wielokrotną mistrzynią Polski. Kolejny przykład to jest Angelika Kerber, no jednak Polka z pochodzenia, której ojciec Sławomir Kerber bywał także mistrzem Polski w kategorii juniorów. Sportowe geny, jak to mówimy umownie, pomagają. Mam nadzieję, że Kuba pójdzie w ślady Agnieszki i Dawida. Bardzo serdecznie i jemu, i rodzicom tego życzę. Mówił tenisowy ekspert Tomasz Wolfke. Oczywiście nie tylko w tenisie zdarzały się przypadki, gdzie dziecko poszło w ślady rodzica. Bramkarz Lester Kasper Schmeichel to w końcu syn słynnego Petera. Ebi Smolarek robił w naszej kadrze furorę, choć chyba nie tak dużą jak jego ojciec Włodzimierz. Słynna jest też dynastia Maldini w Milanie. W innych dyscyplinach też wyglądało to co najmniej ciekawie. Nico Rosberg został w 2016 roku mistrzem świata F1, podobnie jak jego ojciec Keke 34 lata wcześniej. W siatkówce też kilka przykładów by się znalazło. Bartosz Kurek, rozpoczynający karierę jako 17-18 latek, grał w lidze w jednej drużynie ze swoim ojcem. No i był też taki przypadek w lidze NHL. Gordie Howe grał w ataku na skrzydłach z dwoma synami. Wątpliwe raczej, że mały Kuba zagra kiedyś miksta z mamą Agnieszką w poważnym turnieju, choć nie możemy tego wykluczać. Oczywiście nie można też przesądzać, że jeśli mały wybierze sport, to będzie to koniecznie tenis. Być może zajmie się inną dyscypliną, tak jak jeden z najlepszych koszykarzy w naszej historii, Marcin, syn Janusza Gortata, dwukrotnego medalisty olimpijskiego w boksie. Pojawia się jeszcze jedno pytanie w kontekście Agnieszki. Czy wróci jeszcze na kort? Myślę, że nie, dlatego że ona skończyła karierę nie tylko po to, żeby zostać mamą, ale przede wszystkim dlatego, że nie była w stanie podejmować obciążeń treningowych ze względów zdrowotnych. Jej organizm po prostu się, mówiąc brzydko, zużył. Sport wyczynowy to nie jest zabawa. Wróci moim zdaniem tylko wtedy, jeżeli będzie potrzebowała znów rywalizować i myślę, że Agnieszka, gdyby czuła taką psychiczną potrzebę, podkreślam, wrócenia do wyczynowego sportu, sensowny byłby pomysł powrotu do debla. No albo do tego miksta z Kubą. Przekonamy się być może w 2030 którymś roku. Rodzice doskonale wiedzą, że czasami to wychowywanie takiego maluszka to jest naprawdę wyczynowy sport. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 16:26. Za chwilę pogoda. I want you thin fingers, I wanted you thin fingernails, and when you bend backwards, I wanted you, I needed you, oh, oh, to make me better. cały ten jazz w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki między 16 a 19. Państwo są na tak czy na nie? Ja w sprawie wypowiedzi jazzowej oprawy trójki, więc chciałem powiedzieć jak najbardziej tak, w takiej intonacji. I jeszcze chcę dodać, że musiałem dorosnąć do tego, żeby słuchać trójki, a trójka zaczęła się zmieniać. I to, do czego dorosłem, nagle się stało nieaktualne. To mi się nie podobało. Natomiast taki rytm, takie jazzy jak najbardziej popieram. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. 16:31. O prognozie pogody Ola Żaczek. Dzień dobry, witam Państwa na naszej dzisiejszej licytacji. 26. Gdańsk. Kto da więcej? 29. Warszawa. Kto da więcej? 31. Katowice. Kto da jeszcze więcej? 33 po raz pierwszy Wrocław. 33 po raz drugi Opole. Brawa dla najgorętszych miast w Polsce. 33 stopnie pokażą jutro termometry na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. I MGW nieśmiało informuje, że miejscami to mogą być nawet 34 stopnie. Doczekaliśmy się upałów. Najcieplej będzie jutro w południowej połowie Polski, ale na północy, jak na polskie lato, też będzie gorąco. Tak jak i dziś, można szlifować formę, trenując slalom pomiędzy parawanami na plaży. Doskonała wakacyjna pogoda w wielu regionach będzie jutro, zwłaszcza w pierwszej części dnia. Po południu, na zachodzie i w centrum będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe też burze, miejscami z gradem i bardzo silnym wiatrem do 85 km na godzinę. Nad samym morzem też będzie jutro ciepło, około 24 stopni. 28 w Szczecinie, 27 w Koszalinie, 26 w Gdańsku. Temperatura odczuwalna będzie jutro nad morzem nieco niższa, od 19 stopni w Łebie do 23 w Gdańsku. Więcej chmur nad Pomorzem Zachodnim, na Pomorzu i Wybrzeżu w pierwszej części dnia słonecznie, po południu na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i na Kujawach, miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe też burze na Pomorzu, lokalnie z gradem. Nad Warmię i Mazury burzowe chmury dotrą późnym popołudniem i wieczorem, ale popada i zagrzmi tylko miejscami na zachodzie regionu. Na Mazurach też gorąco, 27 stopni w Giżycku i Mikołajkach, 26 w Mrągowie, 28 w Olsztynie. Spokojniej będzie jutro na Podlasiu, tam bez przelotnych opadów deszczu i burz, za to bardzo ciepło. 26 stopni w Suwałkach, 28 w Augustowie i Białymstoku. 28 stopni w cieniu pokażą jutro termometry również na krańcach Wężyka przez środek Polski. Szczegóły za godzinę. Ola Żaczek, bardzo serdecznie dziękujemy. No to jesteśmy umówieni za 60 minut. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Gdy choroba dziecka jest nieuleczalna, gdy lekarze wykorzystali wszystkie możliwości, rozpoczyna pracę hospicjum domowe. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach, wśród ulubionych zabawek, z ukochanym zwierzakiem, tam gdzie czują się bezpieczne i otoczone miłością. Wejdź na stronę Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci www.hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%, RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek, niezmiennie telefon na Myśliwiecką. Mamy dzisiaj 27 dzień lipca. Ja nie będę, broń Boże, nie będę Państwa namawiał, byście już zechcieli myśleć o wrześniu, o roku szkolnym, o tym, by dzieciaki trochę szykować na to, co wydarzy się we wrześniu, ale być może odrobinę powinniśmy, bo sytuacja niejasna. Moim marzeniem jest, żeby w okresie, kiedy zacznie się u nas w Polsce, żeby powstało mnóstwo mobilnych punktów pobrań, gdzie pacjent, który zadzwoni do mnie i udzielę mu teleporady, zadzwoni, powie, że ma gorączkę, suchy kaszel i bóle mięśni. On może mieć przeziębienie, grypę lub COVID-a. Wiadomo, że ja go do przychodni nie sprowadzę, bo on zakazi mnie, personel, z którym pracuję, i przy okazji jeszcze kilku pacjentów, którzy będą gdzieś w okolicy przychodni też się błąkać. Mobilne punkty pobrań, żeby pacjent mógł swoim środkiem transportu pojechać i żeby mógł mieć wykluczone zachorowanie na grypę i ewentualnie zachorowanie na COVID-a. Życzenie pani doktor, bardzo cenny telefon. Serdecznie za ten głos dziękuję. Czy dzieci wrócą właśnie z powodu epidemii, czy też nie wrócą we wrześniu do klas szkolnych? Tego jeszcze nie wiemy, jak państwo słyszeli, decyzja być może w ostatnich dniach sierpnia. Zatem jeśli chodzi o kupowanie nowego tornistra, to proszę się jeszcze zatrzymać na chwilkę. No jest koniec lipca prawie, a my dalej nie wiemy, co będzie z dziećmi, jeśli chodzi o szkoły, jeśli chodzi o przedszkola. No epidemia takimi, dynamika rozwoju koronawirusa także w naszym kraju takimi prawami się po prostu rządzi. Proszę szykować się na różne scenariusze, proszę być cierpliwym i przede wszystkim ostrożnym. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, 23 minuty do 17. Opadają mi ręce jak liście przeźroczyste, bez kropli zieleni. Opadają mi ręce jak liście uroczyście, bez śladu nadziei. Opadają mi ręce jak liście, jeszcze chwila i już dotkną ziemi. I jeszcze chwila i po łokcie w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. I okryją mnie liście jak ręce ciepłe liście z kropelką czerwieni. Wyrosną mi liście jak ręce uroczyście, w liście się zamienię. Jeszcze chwilę i stanę w zieleni, doczekam się nowej jesieni. Jeszcze chwila i calutka w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem i pozdrawiam moją kochaną redakcję. Wracam do tematu jazzowego, super. I mam nadzieję, że takie nazwiska jak pani Bem, pani Tronko, a jeszcze wiele innych na stałe zagoszczą. Fajny klimat i nie tylko muzyka, ale i słowa piękne wielu utworów. No pewnie, że tak. Będziemy o tym pamiętać i za te miłe słowa bardzo serdecznie dziękujemy. 20 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, proszę Państwa, w zasadzie wszyscy o tym wiemy. Powinniśmy unikać tłumów, bo pandemia przecież trwa w najlepsze. Ale kiedy? Znajdziemy się na świeżym powietrzu, jakoś mniej nas ona martwi, prawda? Polacy ruszyli nad morze i w góry, trudno się dziwić. Chcemy odetchnąć, zwłaszcza, że wakacje, lato w pełni i dość mamy siedzenia. Chyba 3 miesiące w domu, prawda? No właśnie, ruszyliśmy także w góry, a tam, na wąskich górskich ścieżkach, szczególnie trudno ten dystans zachować. Grzegorz Bargiel, ratownik TOPR, potwierdza, że wejście na Giewont to czasem prawdziwa droga przez mękę. Na Giewoncie w sezonie wysokim robią się kolejki na łańcuchach. Nie wiem, ile się czeka dokładnie, bo to wszystko zależy, ile jest osób akurat. W tych miejscach, gdzie robi się trudniej, to wszystko się kumuluje. I na drodze podejściowej, i na drodze zejściowej. Pamiętajmy, że w kopule szczytowej jest ruch jednokierunkowy. Idziemy gęsiego, osoba za sobą. Paweł Skawiński, Tatrzański Park Narodowy. Wolno, dlatego że zawsze wśród osób idących znajdą się osoby mniej sprawne. I na odcinku, który dla mnie jest łatwy i do przejścia bezproblemowy, no zdarzają się osoby, które rozpłaszczają się na ścianie skalnej, kończynie takiej pionowej. I efekt jest taki, że właśnie wychodząc na Giewont, ludzie są tak już zdeterminowani tym tłokiem i kolejką, że nie zasiadują u stóp krzyża, tylko stoją w kolejce do ścieżki zejściowej. Trzeba było czekać przy samym szczycie. Ostatnie metry dojścia na Giewont, to trzeba było czekać jakieś 30 minut. Byliśmy dzisiaj właśnie na Giewoncie, wracamy z góry, pogoda jest piękna, ludzi na szlakach mnóstwo, no, żyć nie umierać. Idąc na Giewont, trzeba pamiętać o zagrożeniu epidemiologicznym. Jeżeli na to w ten sposób spojrzymy, no to wszędzie, gdzie są tłumy, gdzie ludzie są bardzo blisko siebie, czy wręcz się dotykają, to zagrożenie będzie większe. Pytanie, gdzie to zagrożenie mamy większe, czy na Krupówkach, czy na Giewoncie? Jednak tam jesteśmy na świeżym powietrzu. Jest to taki ciąg ludzi, którzy idzie i na szczycie patrzy na lewo na krzyż, na prawo na przepaść, nie wychodząc z kolejki przesuwa się w dół do zejścia. To jest zupełnie absurdalne, gdy pomyśleć o tym, że na szczycie powinniśmy mieć czas na kontakt z przyrodą. Tu cały czas jesteśmy w takim tłumie. Tu nikt nikogo nie popędza, ale widzę, że ci ludzie nie potrafią wyjść z tej kolejki, żeby nie stracić miejsca, tylko pilnują kolejki zejściowej, w związku z tym w ogóle nie siadają na szczycie. No tłumy są, naprawdę tłumy, zwłaszcza tam na górze, wszędzie pod samym krzyżem jest bardzo dużo ludzi. Nic dodać, nic ująć. Na Giewont w ciągu godziny wchodzi 1000 osób. Tam jest podobno kolejka taka, że nawet nie ma czasu, żeby popatrzeć w dół. Idzie na Giewont i co on widzi przed sobą? Plecok następnego turysty. No to przecież by postawił sobie w dół, no i to samo widzę. Idzie, idzie i nawet tu patrzę, wiecie co teraz, no to widzę tych samych ludzi szlifują w tej i w tę stronę. No jeden paniak na tartaku, no i no heblowanie w jedną stronę i w drugą, i w jedną stronę i w drugą. Giewont to również burze. Chciałem zwrócić uwagę, że generalnie wszystkie miejsca, gdzie jesteśmy wystawieni na uderzenie piorunem, są niebezpieczne, także ja bym tutaj nie skupiał się na Giewoncie. Ogólnie, jeżeli zapowiadane są burze, nie powinniśmy się znajdować w górach, tylko w dolinach, albo już być po zaplanowanej wycieczce w domu. Planować wcześniej, jeżeli w ogóle są planowane burze od rana, to nie wychodzić. Trzeba pamiętać, że w sierpniu ubiegłego roku doszło do najbardziej tragicznego wypadku, jeśli chodzi o porażenie piorunem. Właśnie na kopule szczytowej Giewontu 5 osób zginęło. 157 osób zostało wtedy rannych. Pamiętamy te tragiczne chwile, o czym zresztą przypominał Przemysław Bolechowski. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 16 minut do 17. Ernest Zoz niezwykle o tej porze się pojawia. Dzisiaj nie będzie inaczej. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry, witam. Jak pogoda w ogródku? Słonecznie i pięknie. Śliczna, po prostu śliczna, aż przyjemnie stąd realizować audycję. Dzisiaj już tych komarów chyba nie masz tak bardzo, skoro tak słonecznie, czy dokuczają? One w godzinach 16:45-17 nie przylatują. Trzy strony świata w programie Trzecim Polskiego Radia, proszę Państwa, za 4 minuty i 48 sekund. Song came and went, like the times that we spent, hiding out from the rain. Under the corner tent, I laughed and she'd smile. It would last for a while. You don't know what you got till you lose it all again. Listen to the listen to the bluegrass band takes the cheer. in from the air until they play the last song. I'll do my time, oh, keeping you off my mind. But there's moments that I find I'm not feeling so strong. Listen to the melody ring. Listen to the music on the way. I listen to my heart break every time she runs away. Oh, listen to the banjo wind. Sad song drifting low. Listen to the tears run down my face as she turns to gold. I can't change my mind. Oh, I knew all the time that she'd go, but that's a choice I made long ago. Pani Sylwia przysłała wiadomość na zdd@trzymałpa.polskieradio.pl. Pracuję w sklepie i dzień w dzień kilkanaście razy muszę powtarzać: proszę zasłonić usta i nos. Ręce opadają, jak słyszę w odpowiedzi: ale ja zdezynfekowałem ręce, albo ale dlaczego? No, niektórzy klienci zachowują się, jakby obudzili się z półrocznej hibernacji i nie wiedzą, co się dzieje wokół, konkluduje słuchaczka. Bardzo dziękuję za ten mail. Rzeczywiście też czasami, pani Sylwio, mam takie wrażenie. Do sprawy jeszcze po 17 wrócimy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 11 minut dzieli nas od 5 po południu. No to teraz przed państwem obiecany Ernest Zozuń. Ilu ludzi zginęło? O, ten miał 19 lat, młody chłopak. I tego nie można zatrzymać. Świeże mogiły na ukraińskich cmentarzach w całym kraju przypominają o tym, co dzieje się na wschodzie. A ilu jeszcze kalekami zostało, bez rąk, bez nóg? Ile to nieszczęścia. Tylko ludzi szkoda. Ballada, symbol tej wojny, w której syn prosi matkę, by nie płakała, bo on musi iść na wojnę, cały czas brzmi nad Ukrainą. Mamkoż moja, nie laj meni. Mamkoż moja, nie laj meni. Mimo, że od dziś obowiązuje porozumienie o całkowitym przerwaniu ognia w Donbasie. Tylko które to już? Ciężko policzyć. I czy coś da? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Porozumienie zawarto w środę. Przy stole negocjacyjnym siedzieli Ukraińcy, Rosjanie, przedstawiciele separatystów i OBWE. W oświadczeniu końcowym podkreślono, że całkowite i wszechstronne przerwanie ognia jest warunkiem wstępnym do realizacji porozumień z Mińska. Od jutra mamy szansę, by ocalić ludzkie życie, by ocalić zasady międzynarodowe, by zachować suwerenność Ukrainy i by wreszcie przywrócić pokój. Mówiła w 2015 roku, gdy mińskie porozumienia podpisywano, ówczesna unijna komisarz do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Federica Mogherini. Ale owe porozumienia nie zmieniły za dużo. Najpierw myślałem, że to samoloty, a potem patrzę, pociski spadają. Walili tak z 10 minut. Dzieci zaczęły krzyczeć, próbowaliśmy im to jakoś wytłumaczyć, ale w końcu uciekliśmy do piwnicy. To jest miejsce, gdzie spadł pocisk. Widać, to artyleria dalekiego zasięgu. Od dziś obowiązuje kolejny rozejm. Ale który to już? To mało kto pamięta. A ze mną pan Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Udało się utrzymać to zawieszenie broni w ciągu ostatniego dnia, czy nie bardzo? Jeżeli chcemy być formalistami, to powiemy, że się udało, ale jeżeli tymi formalistami być nie chcemy, no to porozumienie przetrwało jakieś pół godziny, godzinę z tego, co z informacji, które podaje ukraińska armia. Tuż po północy pojawił się pierwszy ostrzał od strony wojsk rosyjskich. Do południa pojawiły się kolejne, więc tak naprawdę to jest... Tutaj pojawiła się też informacja, że już nikt nie pamięta, które to porozumienie, które to porozumienie zerwane. Myślę, że jeżeli powiem, że 20, to chyba niewiele się pomyliłem. No właśnie, czyli to znaczy, że to, co mówił Wołodymyr Zełenski, że to przełom, no to nie jest przełom. Absolutnie to nie jest przełom. I wydaje mi się też, że nikt tutaj trzeźwo myślący żadnego przełomu nie oczekiwał. To, co możemy się spodziewać po takich porozumieniach, one są hucznie oczywiście ogłaszane, hucznie się mówi o pełnym wstrzymaniu ognia i tak dalej, natomiast mierzmy to ewentualnie jakimś spadkiem intensywności działań zbrojnych, czyli jeżeli w ciągu nas najbliższych kilku tygodni rzeczywiście tych liczba ostrzałów, liczba osób, które zginą na froncie zmaleje, no to będzie można powiedzieć, że to był jakiś pozytywny element. Będzie można się też wymienić jeńcami, prawda? No po takim kilku tygodniu mniej intensywnym etapie ostrzałów jak najbardziej. Mówi się, że to warunek, to porozumienie, ten rozejm to warunek realizacji mińskich porozumień, ale czy ktokolwiek jeszcze pamięta, co w tych mińskich porozumieniach było napisane? Takie choćby wymieńmy trzy filary tych porozumień. No, ja myślę, że na pewno pamiętają Rosjanie, bo oni to napisali w swoim interesie i narzucili Ukraińcom, więc słowo w słowo gwarantuję, że oni pamiętają, co tam się znalazło. No, generalnie porozumienia mińskie składają się z części dotyczącej bezpieczeństwa i części politycznej. Ta część bezpieczeństwa no, to jest wstrzymanie walk, wycofanie ciężkiego uzbrojenia z linii frontu, wymiana właśnie jeńców, kwestie dotyczące polityki, czyli ta część polityczna to już jest, to są sprawy dotyczące tak zwanej specjalnego statusu dla Donbasu, zmian w konstytucji ukraińskiej, amnestii dla osób, które brały udział w walkach. No punktów jest 12, tak? Jest ich tam znacznie więcej. Najważniejsza chyba była też uszczelnienie granicy między Ukrainą a Rosją. Tam, tej, która biegnie przez tereny zajęte przez separatystów. Znaczy, w ogóle kwestia granicy jest w porozumieniach mińskich bardzo ważna, tylko uregulowana w sposób dla Ukrainy skrajnie niekorzystny. To znaczy rzeczywiście, jeżeli będziemy się trzymać litery porozumień mińskich, to Ukraina powinna odzyskać granicę, ja mówię o granicy ukraińsko-rosyjskiej. Tej państwowej, tam wytyczonej dawno. Tak, to Ukraina powinna nad nią odzyskać kontrolę na samym końcu całego procesu politycznego, czyli już po wyborach, po ustanowieniu tego specjalnego statusu. No jest to absolutnie skrajnie niekorzystny wariant dla Ukrainy i ukraińskie władze się na to nie godzą i się chyba nie zgodzą. Zełenski, idąc po prezydenturę, mówił, że zakończy wojnę na Donbasie. Nie wygląda na to, by się mu miało udać. nie mógł zakończyć wojny w Donbasie, bo wbrew temu, co bardzo często podkreślał w swojej kampanii wyborczej, to nie był problem ukraiński. Znaczy, Zełenski lubił zarzucać Poroszence i jego ekipie politycznej, że tutaj władza bogaci się na wojnie, tak, robimy jakieś przekręty, tak, więc ta ekipa Poroszenki nie chce zakończyć tej wojny. On chce, on przyjdzie, on się dogada z Putinem i będzie można tutaj zrobić jakiś postęp. Rok minął, półtorej roku, myślę, że Zełenski też już teraz doskonale rozumie, że to nie polega na tym, żeby usiąść za jednym stołem z prezydentem Rosji, wymienić się gdzieś tam na kartce z swoimi postulatami i dojść do kompromisu. No to jest bardziej skomplikowana sprawa. Tak naprawdę jedyna rzecz, która tutaj zależy od strony ukraińskiej, to powiem oczywiście trochę żartem. No jeżeli Wołodymyr Zełenski chciałby szybko zakończyć wojnę, to oczywiście mógłby się poddać, no ale to ten scenariusz nie wchodzi w grę. Ale to chyba nawet Rosjanie by nie chcieli, żeby on się poddał, bo podgrzewanie tego konfliktu leży w ich interesie też. No tak, jak najbardziej, chyba że to oczywiście skutkowałoby przejęciem pełni kontroli nad Ukrainą. Zastanawiam się, bo dużo mówi się, dużo. Przeżywamy cały czas epidemię COVID-19, ale zastanawiam się, jak te epidemie, jak z tą epidemią dawały sobie radę regiony opanowane przez separatystów. Czy sobie dawały, czy nie? To jest tak naprawdę trudno powiedzieć. Nie wiemy, nie mamy żadnych wiarygodnych danych, wiarygodnych informacji, na których moglibyśmy się opierać, bo moim zdaniem te wszystkie informacje, które napływają z tak zwanych władz separatystycznych, mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli na te dane spojrzymy, to one są stosunkowo niewielkie, ale co ciekawe, one są na przykład wyższe niż w obwodzie donieckim i ługańskim w tej części kontrolowanej przez władze ukraińskie. Więc zakładając, że możliwości wykrycia koronawirusa na terenach kontrolowanych przez Rosję są mniejsze, brak sprzętu, brak testów i tak dalej, i biorąc pod uwagę to, że jednak społeczeństwo tam żyjące jest w podeszłym wieku, znaczy powiedzmy młodzi i w średnim wieku uciekli, wyjechali, czy to do Rosji, czy to na tereny kontrolowane przez rząd, to już tutaj nie ma znaczenia, więc to wszystko sprawia, że raczej sytuacja jest gorsza, aniżeli wygląda. Mhm, ale danych o śmiertelności, o testowaniu nie ma żadnych. Są, no powiedzmy, para oficjalne dane podawane przez te władze republik dotyczące zachorowań i dotyczące zgonów i one są rzeczywiście wyższe niż te podawane przez władze ukraińskie, które by dotyczyły tej drugiej części obwodów donieckiego i ługańskiego. Ale tak jak mówię, ja bym za bardzo na tych danych nie polegał. 30 sekund nam zostało, no i najważniejsze pytanie. 13 tysięcy ofiar śmiertelnych to prawdziwe dane, czy te dane powinny być wyższe? Na pewno są wyższe. Na pewno części ciał do dzisiaj nie znaleziono. Myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem, że wielu ciał nigdy nie znajdziemy. Być może mamy doniesienia o jakichś masowych grobach w Donbasie, więc na pewno spodziewałbym się, że te dane są wyższe. Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem audycji. Bardzo dziękuję. Trzy strony świata, którą dla Państwa poprowadził Ernest Zozun. Już za chwilę sport w Trójce, prognoza pogody i serwis informacyjny. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Marian, chodź szybko, wielki wyprzedaż w Media Expert mówią. Ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach.